بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به، ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره في جواهر المعاني، في جواهر المعاني وبلوغ الأماني، فائدة في اعتبار كثرة الملائكة وأنهم أكثر جند الله. موي مسألة بمجو في جواهر المعاني، نوصل ما مجو في اللي نيجيس مي موي مجو في جواهر المعاني، moy tik jawaru maane gis nañu ci jota bi wess ben faa ci manam ci masala yi aji won ci salatu ar-nabi ci ne ihda' as-sawab wala manam jox addu yent bi sallallahu alayhi wasallam. Legui tay dañu dugg ci benen masala bo xamantene manam day woné manam malaaka yi ñu bare wala moy munu molana abdou rasoul do wax koro taxi bi do wa kasafu malaikat wa annu aktharu jundullah allah manam moy ne ñom malaakai ñom ñoy armée yalla bi gëna mag ño gëna bari quoi wala jundul muhaymin manam l'armée wala armée wu yalla bi dañu dafa bari comme li alquran wax wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu say armée borom manam sa gangor wala gang sa gangoru borom manam soldat yi yalla rek ko xam donc parce que en fait créature yep gang manam ci armée wu yalla la bok toute la créature yep création bi toutes les créatures la création ñom lan lañ armée wu yalla la yalla daf leen di jëfëndiko sa yu ko nexé nu ko nexé ci lu ko nex mais ñi ci gëna bëri nak ñom ñoy malaakai loolu lay wax ni manam masala bobu lay traité ban jariñ la am ci liñ doon wax salatu ala nabi yeek yoy moy ne malaakai yépp bo jullé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben yon ñom dañu julli ci wofu ki yon manam yépp subhanallah voilà voilà Allah voilà yalla day julli ci yow malaaka yep day julli ci yow motax question bobu am rapport ak li nga xamantene mom la doon gis depuis bobu legui walillahi alhamdu wal minna muna faida ab mas'ala bu am jariñ ngi ni fi atibaru ci di xalam kasratil malaikati manam di bayyi xel di jox importance kasratul malaikati barik malaakai manam ñu bañ ñu jox ñu bayyi xel rek moy malaakai bari gën bari wa annahum taykat li wër bur moy ni ñom aksar ñoo gëna bari ci jund la ci gangor bur yalla subhanahu wa ta'ala kon wa fil hadith nek na ci hadith bi han ñu jël ko ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la fa wax ne attati samaa'u asaman sangi kikiji wa huqa akayyi la hañel ko mum asaman anta itta timu kikiji gog kikiji gressma bob asaman ni ngui koy def te ak yeey mu def ko ma fiha amul ci bir asaman mawdi'u qadamin beurep bo xamantene beurep ndeggu tank la pied plante des pieds illa lulul wa fihi nek na fa malakun ab bur bo xamantene ab malaka bok bo xamantene sajidun aji sujud la awrakin wal bok mu aji ruko manam amna ci yeneen riwaya mune mawda arba'at asbu' manam place bo xamne ñent baram xajja ci wala place bu luddul rek amna malaaka bu fa nek di taxaw amna ci benen riwaya tamit qa'imun aw sajid aw rak'un aw sajid manam taxaw na wala ruko na wala sujud na hadith bi mom mi ngi ci sahihi wallahi alhamdulillah mune warwiya solo nañ tamina anna bani adam naka doomu adam yeb ashuru manam fukkelu xaj lañ ci aljinn ci jinni manam 1/10 jinni lañ wal jinnu jinni tamit wa banu adama ak doomu adama yeb buñ len boole ashuru manam fukkelu xaj len manam muy 10e ci hayawanatil barri ci juri manam wala bok njay allu wala dunditu dunditu al bar moy jeri ji manam jeri ji moy les continents la terre ferme amna ci kon manam fu bokut ak geetul lolou lañ wax jeri deng voilà degi kon jinne yi kon manam doomu adama yi 1/10 jinne yi lañ jinne yi ak doomu adama yi so len bolé 1/10 animaux yi lañ manam animaux yi nga xamne ñoo nekk ci terre ci souf ci quoi ci la terre ferme les continents wa haula ñom ñep nak kulluhum ñom ñep ushuru ben manam xaj lañ ci fukk manam fukkelu manam ben xaj lañ ci fukki ak tayu pitti ndianaw yi moy ndianaw yi lepp luy naw ñom 1/10 manam bo bolé kon jinne yi nit ñi jinne yi ak ñan ci dédé ak animaux yi daw ci souf ci ñom ñep bo leen bolé 1/10 lañ ci ndianaw yi moy li naw wa haula ñom ñep kulluhum ñom ñep ushurun ben xaj lañ ci jooni ci ñan hayawanatil bahri manam dunditu geej manam ñi dund ci geej gi bo leen xolé moy animaux yi dund dans le monde dans le règne de l'océan manam dans voilà ñi dund ci geej gi ci voilà en mer voilà ñom kon fu ben lañ ci fukel bi wa kullu haula ñi ñepp nak bo leen boole manam ñi jottu tuddu ñepp muy ñan nit jinne animaux yi dund ci soussé ndianaw yi waaw ak lan ñi dund ci geej gi ñom ñepp ushuru ben xaj lañ ci fukk malaikatul ardi malaaka yi nekk ci kaw suuf al muwakkalina yi nga xamantene ñom lañu denk li aju ci soussé donc ñom mba malaaka yi dund ci kaw suuf ñi ñepp 1/10 seen 1/10 lañ wa kullu haula'i ñi ñepp kenn ku ne ci ñom ushuru manam moy bo bolé ñom ñepp ba bolé ci malaaka yi nekk ci suuf ushuru manam ben xaj lañ ci fukki malaaikati samaa'i malaaka asaman ad dunya bu fete ci suuf manam bu fete asaman 1/10 malaaka yi nekk ci asaman ad dunya bi la asaman lan ni nga mu di wax ni lan ci bala wax bi wa manam nit ñepp ñu tuddoon manam nit ñi jinne yi ñan ñi dund moy animaux yi dund ci suuf ci suuf animaux yi dund ci suuf ñan moy terrestre après ñom ñoy 1/10 ñoo animaux yo xamni dañuy naw voilà dañuy naw moy ndianaw yi ñu représenter voilà ñom ñepp ñi dund ci geej gi ñoñu tamit ñu représenter 1/10 ñuy dund ñom bo leen bolé la manam bo bolé nit ñi jinni voilà manam non la ñom ñep ba fofu dañuy représenter 1/10 maintenant animaux yi dund ci manam malaaka yi nekk ci kaw suuf légui ñoñ ñep bo leen bolé bolé ci malaaka yi nekk dund ci kaw suuf dañuy représenter 1/10 ñan malaaka asaman bi fété kaw bu jëk bi asaman su jëk ci wa kullu haula ñoo ñepp tamit so leen boole waté manam ba ci malaaka yi nga xamne ñoo fete ci asaman su ndek ci ushuru ñoom benn fukkel lañ fukkel rek lañ ci a malaaikati malaaka yi asaneet wi dund ci ñaarel asaman ci summa top ala hada tartib ci bobu rek toftale ila sabi'ati ba ci juroom ñaarel asaman kon topal nonu raisonnement bobu ba ci juroom ñaarel asaman summa top nak al kullu ñoom ñepp nak buñu bolé ñoo ñëpp manam nit ñi jinné ñi ani manam xéer animaux yëpp bo leen bolé rek y compris manam ñi nekk ci jéeri ji ñi naw ñi nekk ci geej gi malaaka yi ñi nekk ci ci suuf ci malaaka yi nekk ci asaman yëpp bo leen bolé ñoom ñëpp bañu juroom ñaaral asaman yëpp ñoom ñëpp fi muqabalati buñ ko téggé manam ñu jakkarlo manam ñu gam lé ko al kursi yi bi manam moy al kursi le trône voilà dedet amna benen mom pied d'estal voilà nazrun manam aw mbolo la khalilun bu neew lu neew mais lu touti lañ parti ñooñu mom bo leen comparer mais vraiment lu touti la c'est infime summa top nak haula ñoom ñep ushuru manam bo leen boole ñu nekk ci kursi yu yep ushuru ben xaj lañ ci fukki xaj malaika ci malaika as surad abbas al wahid bay ben dong min surad qad ci basit al arsh arsh bash arsh arsh fa may bash allati yi nga xamne adaruha senu lim sittumi ati alfin manam jurom ben temer jini lañ manam 600000 surad ci ay bash manam ben bash arsh bo bolé manam gis nga ñu nekk ci manam nit ñi jinn yi et cetera topal non ba malaakai malaakai ba ci asaman asaman yu yep bo len xolé ak yeen ci kursi yu yoy yep so len bolé ñoñu ben 10e lañ ci malaaka yu nekk ci ben bas donc ci basu arash te basu arash 600000 bas lañ deng tulu suradiq manam njola yu bas bi warduhu ak yaatuwayam wasumku manam ak guddayam manam boko natale yeb iza qubilat wala khutayam iza qubilat buñu ko khubilat buñu ko gamgamle bi ci mom as-samawati as-samani wal ard ak sursi wama baynahuma ak la sen digeunte yi fa innaha lolu yuf takunu day nek shay'an mir mo xamne yasiran lu tuti la wa qadaran ak manam ak dayo go xamne saghiran bu ndaw la lolu yeb boko xole lu tuti tuti le volume bi boko xole kon ben bâche bi rek boko comparer longueur largeur hauteur bi manam yeb da ngay xol day gis ni ndaw la boko comparer ak asaman yek soussi so len boré djuroom ñaar asaman ak soussi wamat abul min miqdar ci lunu manam meuna naté manam luy mesurer wala dimension mawdi' qadamin beurep bo xamantene placeu qadam tank la ndeggu tank min ha fofa illa ludul wo fihi nek na fa malakul malaka bo xamne sajud mo ngi sujud awwala bok rakal mo ngi ruko awwal bok qa'im mo ngi taxaw comme ni ko hadith yo xam deng han lohum ñen len zajalun ak rir bi tasbihi ci sabal wa taqdis ak bi jiggi da ci sabal manam sabal moy cede matu borom subhanahu wa ta'ala ci dindil ko lepp lo xamne wañe ko taqdis nak moy nga cede lola ci anam go xamantene manam da nga feñal ne manam mom dafa takul sax fof luñ koy dindil munuñu imaginer ak wañe ko manam ko leng suma top nak kullu haula ñom ñep nak kon ñom ñep ngay sabbal borom ñu ñep borom lool kullu haula ñom ñep fi muqabalatu buñ len tege nak manam gis nga ben bâche ara 600 millions ñom buñ len ak yi nekk ci asaman yi souci ci malaka ak nit ñi jinn yi ñep buñ len comparer nga tegg len fi muqabalatu buñ len gam lek al malaikata malaka alladheena yamna yahfuna ñom ñoy wër xawla arsh ci li wër arsh kalqatarati kem ay tok rek ndox lañ tok ndox min til bahri ci geej gi bo comparer geej nga tok ndox rek ci geej gi la wala ya'lamu ta khamul adaduhum sin lim illa allah kulul bur ya ta'ala di kaw ci li yalla rek xam sen lim rag ni bare lolu manam day dem sax bu genn am natum xel mu ñew sax ni pour mu calculer ko mu nat ko ni day dali commencer voilà j'ai kon ñu ay vraiment ay infinité on est infinité infinité d'atomes lañ ci ngay comprendre yow pour lutax nga touti yow do teki wo dara voilà manam infinité d'atomes lañ ana lan mo tax teki wu lo dara lolu nga fuy yalla samba voilà lolu lan lay tek ba ko tekki wuma dara moy di voilà so comprendre li di nga comprendre lan moy batu tekki wuma dara voilà li ngay comprendre voilà rien infime and ak lolou yeb aussi on représente en même temps grand chose parce que créature yalla lañ voilà c'est à dire que ñaar yeb pour en même temps cet hier dafa immense ba djegi raison mo voilà mais non c'est que nit fi lum fi mag son absence bu déwé manam bu génné aduna wala après c'est bon la vie continue tout le monde lool moy niveau nit ñi légui nak waxuma ñi nga xamné ñoy le règne animal le règne végétal le règne voilà voilà waxuma lool mais nit ni voilà ça ne signifie pas grand chose nit dafa insignifiant voilà totalement voilà tekki wul lu bari andak secret yalla ci mom lako yalla def voilà malgré lool yeb deng kon waqila wax utila nak waqila waxef nañ ne hawla al arsh li wor arsh nak 70000 amna jurom ñaar fukk jooni safin ci ay sappe minal malaikati ci ay malaika yo xamne yatufuna ñay tawaf ñay wor bi ci mom muhallilina di way tahlil manam moy di wax la ilaha illallah haylala wa mukabbirina ak way kabar wax allahu akbar wa min wara'ihim amna sen ginnaw 70000 jurom ñaar fukk jooni saf manam 70000 saf ci ay sappe qiyamul ñu taxaw qad ñoo xamantene wada'u tek nañ ay diyehum seen loxo ala awatiqihim ci seeni baati rafa'ina wu yekati aswaatuhum seen kaddu bi tahlili ci di kabar ci di haylala tahlil wa la ilaha illallah wa takbir ak kabar wa min wara'ihim amna seen ginnaw mi ata alfin téméri jooni safin ci ay sappé xat ñoo xamné wabaawu tek nañ al aymana sen ndey joori ala shamaayil sen chamoñi ma minhu amul kenn ahadun ci ñom illa luluhu mum yusabbihu mi ngay sabbal bima ci li nga xamné na sabbaha mang koy sabbal bi ci mum al akhar kenen wala di 70000 la def nga lire fofu 100000 di 70000 la def waaw lool day waaw té signalé wu ko dé da xeyna kon sa bayna la waqila bi la balam ak bo fi nuskhatin mi ah en tout cas wala wa me nak li geuna ki moy parce que bo xolé sabuna wala mo gëna mo xawa gëna yanu mana tout wala moy fu nek juroom ñaar fukki jooni sappe nek ko wala kon ci haa ci li wër arash dafa am 70000 malaka yo xamni dañuy wër di kabar am 70000 yo xamni ñoom dañuy taxaw di kabar am 60 ñeneen ño xamantene tamit seen ginnaw 70000 wala 100000 mais 70000 yo taxaw di kabar tamit ñom tamit hein de nga mais ñooñu xat deug wadaw tek nañ al aymana ndey joori ala shamaal ci chamoñi wala lolou wax nañ ko amul kon ñom non lañ def amul kenn ci ñom ludul ne bi mi sabbal keneen ki bokku tek li keneen ki di sabbal hmm ya yaw lan ka maminhum ahadun illa wa yusabbihu wa illa huwa yusabbihu bima sabbaha bihi al-akhar kon moy kon même chose bi lañu sabbal même chose bi voilà même chose bi lañu sabbal thumma top kullu ha'ula ñom ñep nak fil malaikati fi malaikati lahu ci malaikati al-wagu nak lahu mahfuz bo comparer ñi ñep alladheena ñi nga xamne hum ñom ashiyaa ñom ñoy wa kureelu israfil sayyidina israfil alayhi yalla sax dak ci wassalam mucc nazrun ak mbolo la khalilun bu ñew ñi ñep bo len comparer ak malaaka yene ci lawhul mahfuz am lawhul mahfuz fa la xam xam yi le sayyidina israfil alayhi assalam mo dajale xam xam yi mom moy sen imam voilà moy imamul arifina sayyidina israfil alayhi salam voilà motax borom subhanahu wa ta'ala modelé ko non motax gis nga voilà même voilà tour bi ko borom subhanahu wa ta'ala bindé saké tour bobu mom lañu bind ci xol yenen tibi sallallahu alayhi wasallam voilà alayhi salatu wassalam wa motax sayyidina israfil ku yeme la dayer qutbu zaman nga xamantene mom moy arif bi geuna mak ci jamono day xolam dañ koy modeler comme xolu sayyidina israfil alayhi salam mom moy kenn koku ci hadith bobu kenn koku di nek ala qalbi israfil alayhi salatu wassalam وقيل نين بين القائمتين في ديغنت ñaar keno min qawaim al-arsh ci keno aras manam ñaari tank ci tanki aras khafaqanu tayr naw pitch al musra ba di gaw manam digeunte bi 80000 amin jurom ñet fukki junni at manam 80000 ans le pitch bi geuna gaw ci pitch di naw digeunte ñaari piwu arash wa qila waqifna batay fi azam al arsh ci magay arash annane law ñel ko salatami atal ñetti téméri jooni ñetti témér bok wa sittatan ay juroom ben wa sittina ak juroom ben fuk qa'imatan yit ci manam ay kéno han wala manam kon arash amna 366 pieds 366 han qa'imatan denga kul qa'ima bepp taxaw manam pie gogou keno gogou kat dunya kem aduna la situna alfa marra manam jurum ben fukki junni yon 60000 fois le uppi aduna bi ben pie wu arash bu ne lol mom mo ci am 366 denga wa baynata nek na al qa'imata digunte wa baynata nek digunte al qa'imata ni ñaari keno yoyu situna al sahara jurom ben fukki junni ci ay manam ndandu foy foy moy desert bu mak ni sahara jurom ben fukki junni comme 60000 dalu ke keno bu ne keno bu nek pie bu nek amna ñaata nan la toll nan la uppi aduna bi 60000 fois mais pie bu nek 60000 fois la ya na 366 amna 366 mais digënté ñaari pie yu nek amna 60000 désert 60000 désert fi kul sahratin ci han wala bok ay xeer non bo bop bi khala sahara desert la fi kul saharatin desert bu ne situna alf jurom ben fukki junni alam ci aduna ñofi ne fi sahara la def fa way wa lol mo meuna ne sahara wa parce que sinon wa han desert bu ne 60000 desert chaque desert ñata la 60000 aduna 60000 univers rire na ci calcul ah na calcul dafa bari kay c'est à dire que da ngay gis rek ni mu bari manam ni ki manam malaaka yi ñu bare ci arash imagine fofu yëpp amul benn parti bu tank mëna nek loolul malaaka nga di nga gis nga lool wala bok bu ñet ay baram nek mëna nek rek loolul malaaka nga di sabbal yalla wala muy taxaw wala muy sujjur wala muy roko la ñi gisé malaaka yi ñu bare manam xel mënu ko japp yalla rek xam niñ tollu yalla rek mo xam niñ tollu deug intaha fofu la yam wa fawqa al'arsh wa ya nak ci kaw arash nak legi sab'una hijaban amna jurom ñaar fukki kiray manam 70 voile fi kulli hijabin wa ya kiray bu nek amna 70000 amin jurom ñaar fukki jurni at 70000 donc ci kaw arash manam kon legui jugé nañ fi ba arash jugé nañ mo natalel liñ jota wax yépp fi ba arash nga gis li ci tollu ci ay mala legui nak arash ci kaw arash affaire bi adu yalla lim bind yamul ci arash mais ci kaw arash dafa am lan 70 kiray kiray bu nek amna 70000 ané 70000 ané ñu moy dugul manam kiray bu nek non la toll épaisseur bi wa bayna kull hijab digënte nak bëpp hijab kiray wa hijab ak benen kiray 70000 am amna juroom ñaar fukk jooni ak tabit manam kon kiray bu nek deug kon buñu déparé arash jëm kaw amna 70 kiray yo xamne ben bu ci nek kiray bu nek 70000 an la moy épaisseur bi digënté ñaari kiray yu nek aussi 70000 an la wa kul zalika yeb ma'murun mi ngi dëkke mi ngi dundé manam amna ñu fa dëkk bil malaika te ñoy ay malaika al-kiram yu tedd ya wa kaza niki nonu ma fawqa al-hujubi le fiite ci kaw kiray as-sab'ina yey jurom ñaar fuk min alam ar-raqa ci aduna bo mu ci alam ar-raqa bobu jotom nañ ci wax aduna bo taf bi nga don la fofu la ne ah cham kon legi mën nañ dogo ne ci a partir biñu gis ba fi nek univers bepp bo xamni waram subhanahu wa ta'ala sak nako malaaka yi ñu ngi fa diko jamm waaw ils sont en nombre illimité waaw non ils sont en nombre non c'est limité mais yalla rek xam sen limite sen nombre mais univers bu borom sonan dans le créer rek waaw am ay malaka waaw lepp lu yalla créer malaka ya nga fa d'accord tu es sa borom waaw nga alam ar-raqa de nga mën la bi tashdid ar-ra dañuy shadd ar-ra gi wal qaf ak qaf bi alam ar-raqa deng kon moy malaka bobu moy aduna bobu nga xamantene mom mo fete ci kaw fofu ci le jawal qaf bobu fofu la ne ard simsima soufla la terre de simsima ak aynul hayat source de vie moy ndox mom voilà voilà fofu la motax ngay gis nit ñi fi duñ ko gis nit simple yi quoi voilà ku ci xassu ba nan nak da ngay combler da ngay parfait d'accord donc da ngay voilà da ngay indéfectible voilà da ngay am indéfectible hein bu par da ngay bo ku jeex ci sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu allah amen alhamdulillah allah voilà ku jeex ci ahmed tidiane rek radhiyallahu anhu wala moy jëm mot cheikh ci dara en fait réalité moy jëm ki bobu ndax mom wala fof nak ci kaw alamur raqa bobu montagne bobu non fofu ci kaw kaw fofu la at-tawq al-akhdar nek at-tawq al-akhdar moy le liseré vert moy mbaxana mi giso yentou bi sallalahu alayhi wasallam fi mu nek al-qubbatu al-khadra qubbatu al-khadra yentou bi fofu la nek gisou sallalahu alayhi wasallam gis nga fi mu teud liko tim ben dôme la bu verte voilà da xawla la ko teena ci sun dine voilà machallah voilà fofu la at-tawq al-akhdar ci kaw kaw kaw kaw ci finalité bi fofu yépp gëna kaw yi lepp fofu la wa wa sah met jani radiyallahu anhu ci doju arafa biñ koy jox maqama khatmiya bi khatmiya bi ñu wacce bimu ande sidal kharaza radiyallahu anhu ñu wacce walal ko mbaxana mu verte bob muy symboliser fofu nga xamne fofu la yalla bin lepp moy barzakhul kubra bi nga xamantene fofu cheikh metti diani radiyallahu anhu fofu la maqamam nek a part de fofu nak ci lay gérer univers bi yep motax amul ben problème ci pour gérer la gérance de l'univers administration dedet kenn ku ci nek mi ngi lay manam motax mom ci ben ci digënté xefa xep lay traverser existence bi yep liko dalé ci bimu amu bi amugul ba dara amugul ba famu jexé mais aussi liko dalé dans tout l'espace c'est à dire fi gëna soufé ba fa gëna kawé ci bi digënté xef ak xep mais en un instant lu ko gëna gaw cheikh amou tidiane da nga koy traverser lepp existence yépp voilà amul luy xew ci aduna bi loolu fay do mo nek ginnaw loolu wama zarratun minha nafalako sen sayyidina bi fi radhiyallahu anhu na wa inni kanaituhu abal fayd innahu yumiddu jami'al alamin bi faydati mako tude abul fayd mako ko dakantale bayu bobbi lutax parce que mom cheikh na tidiane radhiyallahu anhu mom moy teub mbolam aduna bi yep univers bi yep ci faydo wala wama wama wala wama daratun illa wa faza bi qismati wala amul ben atom ludul ne touf na mang na gagner na beneficier wuna ci cieur bi ko yalla cieurele jaarale ko ci faydu cheikh na tidiane radiyallahu anhu arda nabi wala kok mo cheikh radiyallahu anhu radha anhu deng kon fofu yef ay malaka ñoo fa nek ay univers la ay aduna la des univers immense aduna yeme ajib avrim wa jiddan wa ajib moy mana yeme merveilleux impressionnant voilà moy ajib merveilleux impressionnant ding aywa kon fa inna li wer wor moy haula al malaikati malaaka kullum ñom ñepp yusalluna dañuy julli 10 fukki yon ala man ci kif ko xamne salla jullina ala nabi ci set yent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu ila allah ya rabbi wa sallam ne musul ko maratan wahida ben yon kesse en fait li motax ñu wax ne wa ahlul hadith borom xam hadith yi ñom ñu gëna ñi jang hadith ñi ci ko yitté wo ñu gëna taxé ci nit ñi ñu ci gëna bénéficier parce que ñom tout temps dañuy jullu ci yénnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que tout temps né qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam voilà qama rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhahaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam luñ wax né sallallahu alayhi wasallam ñu dégg sallallahu alayhi wasallam wax sallallahu alayhi wasallam motax musiba la yalla nañ yalla sam manam mandar kay kuñu xañ yiw deug moy ñuy tuddu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tuddu julli ci mom wala bok ngay tuddu turam rek dem sa yoon tuddu turam rek dem sa yoon yalla do tuddu do julli ci mom yalla nañ yalla sam lolu mandar kay xañ yiw la moy wané ni vraiment ki vraiment yalla xañ nako yiw bo xamné kèn xamul num toll xolam malaaka yi yépp nga xañ pourtant il suffisait que nga ni sallallahu alayhi wasallam rek acca and ak secret yi nek ci julli ci mom bobu sallallahu alayhi wasallam voilà xol lool ñu ñor tuddu turam nonu yalla nak bu téré nak do xamantene do tuddu sax tuddu ko hormal da nañ yalla sam gis nga kon kep ku julli ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam maratan wahidatan ben yon malaaka yi fi jottu yep dañuy julli ci yenente bi dañuy julli ci yow hakaza niki ni lañ koy def nak daiman ba ci lu sax abadan ba faw wa kassara mo xam nit ki bari na lu mu julli ci yenente sax aw xalla wala ni won nako dañuy julli ci yow hada me li ñu wax yep yiñu wax yépp fi khayri moy ci salatu ala nabi bu bokut ak salatu fatih lima uqlaq voilà li moy lu bokut ak sa fatih moy cheikh tidia alhamdulillah ala ni'mati shaykhina wa kafa biha bin ni'ma ni'man ete ni'ama ni'ama ya laha min ni'ama wa min 'azama radiyallahu anhu wa ardahu an nabiyyi wa wala ni moy burul salat fatiha en fait c'est comme si fiñu déparé won ci chapitre bi fofu lañu délu soit moy nan ngay amé salatu fatihé diko sagané di sonal sa bop ci yenen yi deug la voilà té salatu fatihé né yomb bay bëgg dé woyof bay bëgg dé lamine gaaw ko min bay bëgg dé ngay sonal sa bop di rendi sa bop di khataray défé né yaaray gay dég yéne ñu wala né dëd fekk aw yo wala ray yo xam ngeen ku am fali ñun ku ko ray yo wala wa c'est ça mo tax bu ñepp dé sonu fek sonal seen bop ci yeneen yo sonal sa bop ci salat faaj nañu xataraay nga bayi leen ñu xataraay buñ démé ba pendum wuuri dinañu xam ku waron fas wala kan mo waron bam wa sawfa tara idhan jala al ghubar afarasun rakibta aw himaru wala way beuy bu siw bo wa bay bu siwa siwa la d'ailleurs dafa melni sax ci jamono salaf dañ ko teggul parce que gis na ko ci ihya mom ghazal diko wax mom ghazal rahmatullah alayhi ñu gën arna 505 voilà donc déjà donc avant 500 parce que imam ghazal rahmatullah alayhi bindon na ihya avant bien avant ñu gën aduna voilà donc 500 c'est-à-dire que les années 400 té bobu nek na boy bobu bindon nañ ko par les années 400 donc voilà sawfa tara idhan jalal gubaru afarasun rakib ta ohmar mom sayyid hajma taw dafa bëggoon beed bi radiyallahu da nga gis bis bu pandemi wuré ndax fas nga waro wala mbaw ya me fi pand ma ngi fi gaay duñ xam ñu bu wuré rek bi nga xam kan lan nga waro salatu fatihi bo ci jappé comme le cheikh la tidiane la gam di wax tout temps jappal ci salatu fatihi wala yi tariqa bi yeb depo nañ ci lool jappal ci salatu fatihi bu sonal ci bop sa yeneen yi jappal ci salatu fatihi amo lu ko gënde do ab do wër do lu gën salatu fatihi salatu fatihi wër di fu lu melni ki mom magal ko lo ma sa man te bul ko ci xaar salatu fatihi japp voilà lettre bi nga traduire ci Facebook bi voilà té mu ko doon jox ni bokku tal bi voilà voilà lolou wax cheikh tidiane da daan tout temps lolou la wal awliya yi ci tariq ñu ñep depo nañ ci lolou salatu fatihi kenn munul sikar lu ko gën yi ci sa par da nga sonno sa bop rek voilà yi yep am nañ solo ay salatu kay bi yaqutu haqaqi hizbu sayfi yuhizu al-bahr mais comparé ak salatu fatihi c'est une goutte d'eau dans l'océan salatu fatihi moy lepp salatu fatihi moy lepp nit ko mous day japp salatu fatihi après bu gaay rayanté ci yeneen yi bo ñëwa fekk ko mom mom dem na bu yagg ndax mi ngi won ci salatu fatihi Allah kon yi ñuy wax yépp ci ngeenel moy bu bokul ak salatu fatihi wa amma ndal hiya mom salatu fatihi nak fa inna li wer bu wor moy man salla kep ku julli biha ci mom maratan ben yon wahidatan bay ben manam maratan aw yon wahidatan bay ben fa tuttabu def na bind la ho ñal ko bi kulli salatin ci bepp julli sadaran bo xamni tukke na min kulli malakin ci bepp malaka fil alamin ci aduna bi bi sittama ati alfin ci jurom ben temeri julli salatin ci julli ma salati and ak julli kulli malakin bepp malaka alayhi ci kaw ci mom asharan fukki yon kep ku julle salat fatihi bepp malaka bu julli manam malaka yi dañuy julli ci yalla ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais dañuy julli ci ku julli ci yenenbi julli yu yep bo len bolé 600 000 fois plus fukki yon yi ñuy julli encore fou lu sukki yon ñu julli ci mom gis nga lool voilà comparer ñaata nit ñoy julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ci ay façons julli yu wuté nga xol lool rek déjà ni mu baré nga nakalé malaka bu nek ni mi julli ci mom koko ak malaka yi ni ñi julli sa suné ci yentibi sallallahu alayhi wasallam nga dajalé lool yépp 600 000 fois nga xol nan mais lolou xel mënu ko japp plus bi fukki yoni ñi julli wat ci yow fa hada li ñu wax ci salatul fatihi fi umumul mu'minin moy ci masu julit ñepp loy gem ñepp waye wa amma ndal man ki nga xamne khassahu jaglel nako allah bu yalla min ahli mahabbati ci ñooñu sofelam kaman kem ki nga xamantene manaxo da koy yerele da ko may bi qawli ci mu wax da'iratul ihata Allah qabuli la bi qabuli wa ci nangu ci nangu la amana manam ci jot reception ci reception jot da'iratul ihata deng nga koku tamit benen sirul non fere xal bo xamantene en fait takib bi rek boko xamé rek day wara sa taxé ba paré day tax tamit kenn dula salbu kenn dula mëna rek kenn dula mëna ngot li ngay wax ku dul khutba Allahu Akbar. Mhm. Ci la ci tariqa bi. Dairatu ihatati mo wër. En fait, motax ñu tuddé ko dairatu ihatati. Mhm. Mo wër. Secret yi. Mhm. Bi nga xamné. Mhm. Bobu secret moy secret bi nga xamné dañ ko ñongal. Voilà. Mom moko wër. Et que secret bobu mom mo wër bismillah al-azam al-azim al-kabir al-akbar alladhi laysa lizati ismun ghayru. Tur yalla bu mak be maga mak bu reuy be reuy reuy. Bi nga xamantene mom la nek borom subhanahu wa ta'ala ñeel nga xamantene borom bi am manam yalla ci nek nekam gogo amul benen tour budul boba dairatu ihatati moko wor mo en fait mom moy essence han dem cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mom lañ ko teggé secret bu grawo grawo Koko ha amna dina d'ailleurs inshallah dina ko ki daara hatak bi sherif bi wala bim ni dox dina ko defal inshallah wala yag inshallah wala secret bu reuy la moy secret bi dajale alquran yep wala moy secret da rek xaqati motax cheikh mitidiane la dal moy liñ doon wax sank rek motax cheikh mitidiane radi Allahu anhu reality am nek ci alquran yeb bu xolé musuru daal ci haqatu bo yaramti bi sallallahu alayhi wasallam cheikh mitidiane kess la ko dox radi Allahu anhu boko jange ben yor daal ci haqatu soko jange ben yor mbolam malaaka yi dañuy xajalo ñaari xaj ben xaj bi di zikr bismillah alazam kess gis nga malaaka yi ñu bari benen xaj bi zikkar mbolam yenen xetu zikkar yi liko dalé ci bi aduna bi soso ba kérok muy tukki yoy ñu def yépp yow bo jangé ben ñun daal xatati yool bobu yépp lañ lay dox motax amul lu ko gëna gaaw ci tarté yék ci yalla dem ci yalla secret bu yémi la Cheikh Mitidiane nak radiyallahu anhu yentib sallallahu alayhi wasallam mom kess lako dox ñeneen yi wallu yu mag ñom ñep xamuñu won daara ko xata xamuñ ko secret Cheikh Mitidiane radiyallahu anhu ndonom la ci yentibi sallallahu alayhi wasallam aywa kon koku nga xamantene mom mo jot daairatu ihatati fa inna li werbor moy kul malakin bepp malaka yaskuru dana zikr maahu and ak mom bi jami alsinati ci mbolam lambinami iza zakarahu suko tudde mbolam malaka dañ koy zikrando ak mom sawaa'un mo xam kassara baral na lum koy def awol ba khalala daf ko newle wa hakaza naka nona daiman ba faaw wa zikru tuddu zikru kul lisanin bepp lambin milal malaka ci malaka yudaafu def nako fulandi ala zikril adami ci zikaru doomu adama bi ashri maratin ci fukki yo lamine bu ne malaka te malaka attention limi am ci lamine bokut ak doomu adam ben lamine lay am malaka ay lamine lay am yu dul jeex yu bari wala koku mom bu zikara salatu fatiha mbir mi ni lay demé motax wala koku bu zikara salatu fatiha mbir mi ni lay demé motax même daar xatat motax même jëm mi am ko rek benen affaire la bu bokut ak waaw bu yéem benen affaire la wo secret bu maga maga maga intaha fi layam min imla'ihi ci ak sawam manam cheikh mutiyana daan li lama dikt radi yalla gërem allah bur yalla am ci mom qala nak waxna mu'allifuhu aji tarif ji wa jami'uhu ak aji dajala ji nga xamne mo bind téré bi dajala ko afqaru abidi ki gëna doye di gëna ki gëna aajo wo soxla wo ci jaamu yalla yi ila mawlahu jëm ci boromam al ghani bi nga xamne moy aji wo man al hamid di ka ci sant ko sant ko mu ngi tuddu alin moy sayyidna moy al khalifatul mu'azzam khalifa bi gëna mak ci khalifa yi moy ki nga xamne tane maqam bi mu yor kenn mu nu imaginer nan la mel yalla téré ngay yootu nga mën ko yootu amul ci barzakhul kubra bi cheikh mutidiane radhiyallahu anhu fofu la samp mom tamit turonam amul kenn kufu man accéder radhiyallahu anhu warda wa nabi mbolam luy tukke ci sayyid cheikh mutidiane radhiyallahu anhu ci ay manam may ku meuna don bala mo jaar ci ben atom wala particule ci univers ci sayyid al harazim radhiyallahu anhu lay jaar haqiqatan moy secret bu mak bi nga xamantene moy secret cheikh mutidiane radiyallahu anhu warda anabi mom moy ki nga xamantene mom moy khalifa am wax ni buñ waxe al khalifatu kesse nop ci tariqa bi sir'a al haraz moy tax ñu wax radiyallahu anhu moy khalifa yi moy ki tecc mbolé maqamatu ñi nga xamantene ñom ño donu yenente yi ak wali yi sir'a cheikh mutidiane radiyallahu anhu mo tecc maqama wali yenenti bi sallam tej maqama yenenti ay sallam kalen donu ñoom ñep bo len dajale len ki len tej nga xamantene mo tej mbolam ndonoy moy cheikh ibrahim bin kharaz radiyallahu moy ki nga xamantene keneen amul lu melni limu am keneen mu ñu yootu wala mu yaakar wala mu xam wala mu meuna japp lu melni mom lamu yor amul wala ki mo suñu khalifa sey mom moy nga xamantene mo representer ci cheikh radiyallahu anhu li sayyidina abubakar radiyallahu anhu representer won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam li sayyidina ali radiyallahu anhu representer won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam li yenenbi haruna alayhi salatu wassalam representer ci yenenbi musa alayhi salatu wassalam yenenbi moko wax sallallahu alayhi wasallam te moni cheikh mutidiane radiyallahu anhu jappel lolu sayyid al haras رضي الله عنه رضى عنه من تير بي يننت بي صلى الله عليه وسلم نسمو تير تسير عن حراز رضي عنه موكو بند دغ لا اي واخي شيخ لا نتي بند اي مي سيدا حراز مو بند تير بي موكو داجالا كون موم ميغا خامتيني موم موي علي الحرازم غيس نغ موم موي كو تعرف داجالا كو دينغ موكو تعرف داجالا موم علي مي تود علي حرازم ابن العربي برادات المغربي ناخ ماروكين لا المغربي الفاسي فاس فوالا دارال فوف موي كرم ومان شان تي فولا سوسو التجاني طريقه تن سي طريقه المحمدي محمدي يولا كوجي ينت بي لا صلا صلا حقيقه تن رياليتي حقيقه دغ دغ موي كان kanan yalna nek yalla bu mu denj ne te sax faaw allah bur yalla la ko ñeel ko wali yeen bi parandom bi wobihi te nek ci ko xamantene ci mum hafiyan daf koy manam da koy jappandal da koy sop ci lepp nek ak mom hada li nak mu mu jox ni akhiruma moy mujjentul li nga xamne te yassara li yombal na ma yombu na ci man manam jappandi na ci man jam'uhuma dajale ko min kalami sayidina ci kaddu suñu sang bi wa shaykhina ak suñu serigne abul abbasi ahmed do tuddu attijani radiya yalla gërem allah yalla anu ci mom khawfa tafriqi ngir ragal ak manam doyanal manam ngir ragal sagane wa tadyi ak nenal wala ndax dama ragal ngir manam dama gis serigne bi nek ko xamne waxam yep ki man jeufum dundum dafa doy war dafa mag bu eulum xel yi mani ki il faut ma dajale mbir yi mi wax ma diko dajale diko bind sino damay ragal affaire bi manam rëcc wala damay ragal sagane damay ragal nenal nek bima nek ak mom ma bañ xam xamam rëccu ma bañ njariñam yu rëccu ma takko bindu ko dajala ko mu nek jawahirul maani ganjar les perles des sens wala des significations wa bulughul amani moy dajale manam joté li nga xamné moy nam yi min faydi abul abbas tijani ci bëb bi cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu kon denga kon li mom motax wala wa zalika li fi awasit moy ci digg manam zilqa'da al haram manam zilqa'da al haram biñu wormal bobu sanata atub 14 wa 200000 manam jooni ak ñaat témèr ak fuk ak ñent moy 1214 l'an 1214 ci la paré wa sayyiduna te suñu sang bi cheikh ahmed tidiane radiyallahu gërem allah ta'ala ci mom fi qaid al hayat mi ngi ci teunk dundu ba légui manam mom sir al harazim radiyallahu mo ñëk gën aduna cheikh ahmed tidiane ci da haa moko def gina Adam Rawi 29 ans radelan bo xolé ñi mi andal ñi ñu ci upp manam ñi nga xamné wala bo leen sétlo ay agent la ñom ñoo taw sax ma ci jàng radelan gis nga ñi mu samp gis nga ñi mu défar biñ toll li ñu ati yu ndaw yi ñu amé ay mi ngi dundou ba legui cheikh ahmed tidiane mais ci deng mu ne kon cheikh mi ngi dundou ba legui abqa yalna desal allah bur yalla saxal allah bur yalla umruhu ak dundam barakatan ak bar ci barke lil ibad mu nek jam manam ngir mu nek barke lil ibad ñel jam yi fi jami'il bilad ci mbolim rew yi wa afada yalna bubu alayna ci ñun min ulumihi ci ay xam xam wa asrari ak mbotum wa fuyu dati ak bubum wa tajalliyati ak feñuyam wa tarqiyati ak yegum jëm ci allah ilal abad ba faawu ya faawu ya walam azal te musuma deñ bi khawlillah ci kat ci sop manam sopandiku bur yalla wa quwwatihi ak katanam ma yumlihi lepp lo xamantene daf koy sax alayna ci ñun min al ulum ci ay xam xam wal asrar ak ay mbot wal futuhati ak ay ubbek wal anwar ak leer urhiqu may jotale kullu mas'alatin bepp mas'ala bi mahalliha ci beurebum deñuma kon a chaque fois mani xaram lim ñuy dicté ci ay masala ci ay question mu yobbu ko place bu mu wara nek ci téré bi kon manam téré bi bindu ko bindu bo xamné day jël début bi ba fin bi rek tok ben yoon bindu ko mais day def chaque question lu wala wax bu mu déggé ci mom mu jël ko duggal ko place wobi yi té ci mom la doon sako té ci mom la nekké al imdadu ak sako teub gi wal i'anatu ak jappandal wa tawfiqu ako manam deppele gi ila sawa tariqi ci hein manam sawa tariqi moy yoon bu jubbe wa qad deug zahabtu demna fihi ci tere bi mam nima ko binde wa alhamdulillah sant walhamdulillah deug deug sant la ak saxla ñeur yalla mazhaban dem na ci ak dem way jamilan bu rafet waqad deug deug wa fasaltu manam tekkalena al kalam kaddu fihi ci mun tafsil ak tekkal dama ko detaillé dama detaillé li ma ci wax manam indiwuma teunk walam alu te deñuma ma tafsili and ak tekkaltal yeb fi tartibi ci toftaleki wa tanqihi ak segi qadral imkani sama day manam day li meuna jappade wa tahzibi ak man ko at tahzib moy toftale manam organiser ko wa iraduma ak rotal lepp lo xamne yata ak tadu jappandi na manam feddaliko na iraduhu ak rotalam wa yahsunu temu rafet muraduhu muradahu ak nam nam mo faado ak njariñum fa jaa motax dikina mum tire bi bi hamdullah ci sante gi ni sante yalla motax ñukoy wax waafiyan di aji matal di aji lambo lepp bil gharad ci li nga xamne mom moy djublu way manam nam nam yi won maqsul ak djublu way lepp luñ ci djublu won lepp luñ ci beggoon vraiment am nañ ko ci atiyal di aji dikke bil hadir ci li tewlu li nga xamne tewna al mawjud li nga xamne mom lañu am hasan as-sami' manam manam kon liñu bind ci téré bi dafa fekk na moy liñu téwul loolu la bind ci téré bi bu lepp luma dégg ci cheikh la ko la bind mais damay xol li ma téwul yi ma ki mané xaram da bind ko ok hasan as-sami' manam ba paré rafet na lool niñ ko défaré za namtin badi' ba paré boro za namatin manam borom ko toftel la ak manam ak manam manam moy rédaction bi quoi manam moy nimuko tégué nimuko toftal nimuko organiser hein badia en manam bu jiggi dayo la ci ci fente manam ci nimuko défaré dafa rafetay bo xamanteni manam organiser wu manam wala non la nimuko tege dal nu rafet la wadhil mabani aji leer la ay tegu way manam nimuko tabaxe nima tabaxe tire bi manam nimuko kon forme bi bima utiliser pour tire bi ki tamit lu leer la laihil maani ba pare aji melax la mana yi ci nek tamit dafa feñ dafa melax day jolle jami'an di aji dajale lil ummahati nil nday manam lepp lo xamantene moy ndayu masala yi question yi nit ñi di mëna poser wu ci surtout walu yi wala bor wala nit ñi nga xamne dañuy intéressé wu ci tasawuf yi yépp wala ci tariqa tijaniya yépp dajale na ko ci tarikan aji bayil lil ajnabiyat nil ñi nga xamantene ñom ay jambour lañ manam bo xolé lepp lo xamantene question la bo xamantene tamit taxuko primordial ci masala yi tasawuf wala yoonu yalla dama ko baye wala lu ci jambo rek comme ay par exemple mo gisee ni masala bi kat par exemple masala nahwu la wala yu mel nonu duma ko utiliser duma ci taxaw di ci sonal sama bop parce que taxu ñu juk par exemple samiyan aji kawe la fi babihi ci buntam mo fete kaw mbolam tire yi jawahiru maani wo musamiyal de nga gis nga kuy diirante ak mbag la bu fete kaw li adrabihi ñeel masam maam ñu melni mom façon yu melni mom khayra annahu sauf que ni mom kat lam yu wafi matalul bima hunalika ci li nek fo fi minal ma'asir ci ay jeexitam li nek ci cheikh mutidiane radhiyallahu anhu ci limu fi bayyi ci ay xéeti xam xam limu fi jotta wax ak limu fi bayyi ci ay jikko yu rafet ak ñu mel non téré bi mataluko waram yatti te dikke wala ala akhiri ci mujjeentel tilkal mafakhir yoy le poukere way wa idha zahara bu feñe nak fadlullah ngeneeluk yalla ala ahad ci kenn lam yastati' dum ma am katan al khasibu ki aji natale lawo ñel ko adam diko lim walam yablugh te du meuna jotale lawo ñel ko khayatan jombatar wala hadan du tiagel ak dexl frontiere wala limite du ko man fa sawa'un motax yemona ci al mutilu ki aji guddal lol muqassir wala ki gattal wal mutnibu ki nga xamantene dafa yaatal ci dajale mbolam mbir yi di expliquer lu bari wal muxtasir wala ki gatanam wala c'est ngeenelu yalla rek mom manam limuy wax moy ngeenelu yalla moko dal lol mom motax limu jotta bindé ken munu ko pek ken munu ko xam deug deug parce que ngeenelu yalla la bu geudele guddalon wala mu yaatal mo yaw motax téré bi meuna melni mune waxat deug deug nak bayantu leral na fi ci mom tafsirama firik lo xamantene yata ak kadu dafa feddaliko tafsiruhu firik manam il fallait vraiment que ñu éclaircir point yoy wayahsun te dana rafet taqriruhu ak saxal ko wa tahriruhu ak segguko mimma ci lo xamne yata waqafu dana taxaw alayhi ci mbir moma fahmul maana deg deg maana bi manam lo xamantene vraiment pour comprendre sens bi dafa xawa compliqué motax yoy la préférer ma dajale len indi len wa yahtaju te dana soxla wo ilay jëm ci mom fi ma ci li nga xamantene yuradu nam nañ ko sax wa yoona te lolo ko taxaju ci deg deg ci ñu mën xam sens bob li yahsula bu ko defé mu mëna amé al maqsud li ñu namon ci mbir mi lool la wal gharad ak manam wal al maqsud moy li ñu djublu won wal gharad ak nam nam al maqsud bi nga xamne mom lañ doon reub ci mbir ma manam mom lañ doon sakku fi ma ci lepp lo xamne urida namef na min fahmihi ci deg deg wal intifa ak jarino bi ilmihi ci xam xam kullu zalika li lepp nak mimma dafa bok ci rek ci li nga xamne istafatu mom la jarino manam manam wastashqal wastan shaqtu te mom la serax diko madlulahu manam ay lamuy tekkel ak wa fahwahu ak leral ak feñam aw wala bok saaltuhu latnako mom cheikh mati jan radhiyallahu manam li yeb bo xole luma serax diko ci cheikh la rek ak luma ci xento ci xetam gu neex gogu ak voilà mais du deug deug sax xam xamam pire parce que batam yi deug deug deug sax voilà ak limi wax sax deug deug sax bo len fekke won fam ko don waxe ngeen xam manam voilà c'est à dire que li ma bind yi sax bokul sax deug deug deug ak dimension réel li luma xentu la ba ma sa raxndiko ci xetam gu neex gi mais pas deug deug mom voilà kon li wala bok donc lool la wala bok soit benen possibilité amna moy ne ma laaj ko mu tontum o sa altu kon wala bok ma laaj ko an haqqati zalika ci deug deug loola lan la fa bayyana li mu leral ma manam kon da nga gis ne jaar ma ni du lu ci nek yep le cheikh nti dan wax radiyallahu da nga ci gis ay question yu mbir yo xamantene silan kharaj radiyallahu mom ci bop mo doon wax mais neena limu wax c'est que dako serxndiko wala mu xeyntoko ci cheikh mati dial radiyallahu deng kon li leg leg mu leral ma manam minal muallif ci ki nga xamantene mom moy tukki ci ki talif fi ci mom sayyidna suñu serigne wa cheikhna suñu sango cheikhna suñu serigne wa sanadna nga xamne mom moy suñu sukkandiko wa maulana suñu kilifa wa man ak kep ko xamne tafaddala gënalena alayna ci ñun wa awlana wa temu mengaleñu manam borom subhanahu wa ta'ala moñu ko gënalé ba paré mengaleñu ko moy qudwatul anam moy royu kayu minde fi nit ñi wa hujjatul islam moy layul islam abul abbas moy dakantalam ahmad ibn muhammad at-tijani al-hasani la hasani al-sharif la radiyallahu anhu Allahu ta'ala nitu mu man nabi tam bolen ci ngeerum ga ha wa adamana ta yalla ñu saxal fi ximahu ci kirayam wa nafa'ana ta mu jariñu bi ci barkem fo wo mom sheikh allazi moy ki nga xamne radiyallahu an nabaha mom mo yete wa alhamata mom mo yenki wat wa allama mo xamle wa afhama mo joxe deg deg wa awana mom mo ñu yir ar ñu tey manam tetteñu wa atana mo ñu jox wa bi jami man wala bok yalla bok lay wax wala yalla wa bi jamil fadlihi te ci taru ngeneelam satarana mom lañu sutural waxa tana ba pare mo ñu yir wa kaseeran barina ma lo xamne nastahdiru dañuy tewlu kalam as-sadati kaddu yi sang yu bax ye la day fi wetam tajudu ni nga gis mo man ka anni ma melni arabiyun ak manam kaw kaw la yasta wala bok arab la yastami'u muy deglu li adam yi ñeel ko xam tane adam yi la man kudul arab manam tay ben arab bu ñewé ci kanam wolof yi par exemple ñuy lak wolof adam yi lisan deng ko xamne adam yi la ci lisan la yafqahu du deg mi ma la day la ne fa mom fa iza waye sa yo xamne sami'tuhu degnako min khitabi ci kaddom gi mom cheikh fatahal bab mu ubbi buntu bi da ngay gis mbir yo xamne day compliqué koy deg ci nitu yalla yi ñukoy wax mais duma xam lan lay tek ma melni ab arab wala bok manam comme niko wolof yi do xam na melni ku ñu lak chinois mais il suffit que ma deg ba wax joju expression yoy mbir yoy ma deg cheikh mu tidiane daan wax mako rek moy ubbi na buntu buntu bi ubbe ko wa zalamu dadi den an fahmi manaw lepp lo xamantene mo dan tere ba ñu mëna deg manaw bi al hijab ki ray bo dadi toxu fa uttu ma dadi mujje don afhamu dig di comprendre di wax kalamuhum sen kaddu bi kalamihi ci jaare ko ci kaddo mo cheikh wa maqamuhum sen maqamay may xam lan lay tek deug deug bi maqamihi ci maqama mum cheikh motax fama nataqa waxut huna fi fil haqiqati ci deug deug en realite kenn waxul ci tere bi illa lisanuhu ludul laminu cheikh lol lay tek wala zaharata feñul fi ma ci li nga xamne abrasnahu feñal nañ ko illa ludul ifdaluhu ak ngeenele gimnu ngeenele wa ihsanu ak rafatal gimnu rafatal ci ñu wa ma ulifa lepp luñu talu fi ci mom du dara illa ludul manteku luy biral waxu fi bu nek ci mom hadha li walam udiya te defuma hadhal kitab bi le tere wa ma jamaatu te dajalewuma fi ci mbir mi minal abwaabi ci ay buntu khususan surtout manam wala bok ci lu jago bi abiy dilalati ludul ne mom manam ci bayo tek telam gi muñu tektal wa kalam ak kaddum allazayni ñaar ñi nga xamne huma ñom min khulasatul marami ci nam manam ci luñu teunk ci djublu way shay'an dara rek min nafisi ludul ne ci nafisi manam ci li cher durari asrarihi ci wurusi secret yi oru secret yi wa khurari ak yi wex tal ci maarif yi xam yalla bu anwari ak leeram wa inma kon lima am ba dess moy jamaatu dama dajal rek min zalika ci lola la am luma dajale moy secret yoy nga xamantene ay or lañ or massif lañ wurus lañ ngalam lañ ak xam xamu yalla yoy ak leeram yoy nga xamantene dañu wex tal lool rek la am luma ci dajale wa awrato ma dal ko indi hunalika fi ma am kan li nga xamne jappane na zihni sama xel at tawassul du jokku manam meuna accéder ilayhi jëm ci mum wat tasawwur ak ñal gu alayhi ci kawam kama kem ni nga xamne bayyantu hunun la ko ra fi ma ci nañu kaddam to jital nako ñu yam fofu inshallah voilà li ci dess baretul mais ñu yam fofu inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon jotaay bi ñu inshallah hisbu sayfi inshallah.